Proždávej, ne zuvi, ne spomnjaj i ne proklinaj svojite dni. Душата ми блуждай бездомна, но своята участ не вини. Аз не разбирам, не греша и отминавам пак безгрешна, тъй както някога те срещна. Забрава, очуй душата ми, звъни. Не спомняй, не зови, прощавай. Очуй душата ми, звъни. Не спомни, не зови, прощавай. Прощавай.